ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون دي آيات نواخلة اتاتیا پورې دی دو آیاتونو کې څلورم خطاب بیانیږي بنی اسرائیلو ته او په دې کې هم خباستونه بیانیږي د یهودیانو د انبیاء علیه صلوات و سلام قتل یې کړی و د انبیاء علیه صلوات و سلام تکذیب یې کړی و او د الله تعالی د کتاب تکذیب یې کړی و نو ای مؤمنانو مسلمانانو تاسو د انبیاء علیه صلوات و سلام خلاف ونه کوئ د هغې د وارثانو خلاف ونه کوئ او دا غی تکذیب ونه کوي د الله تعالی د کتاب تکذیب ونه کوي ربتین معقول سره ډیر آسان دی مخکې آیاتونو کې د دیو قتل ذکر شو په خپله کورنۍ کې چې یو بل وجني نو دې آیاتونو کې الله تعالی وسوی ترقی در ما قول نه یو بل وجل خلا پریږده د الله تعالی پیغمبران هم قتل یې غم نه پریږدي او تاسو ته پرون د ابن کثیر په حواله باندې حدیث ذکر شوی بنی اسرائیل و یهودیانو دا ورځ په اول کې درې سوه انبیاء علیه صلوات و سلام قتل کړل په یوه ورځ کې د غرمې نه مخکې مخکې درې سوه انبیاء علیه صلوات و سلام یې قتل کړل شهیدان کړل د مازدیګر په ټیم کې خپل بازارونه کولاو کړل خوشحالي یې نه کولې درې سوه انبیاء علیه صلوات و سلام دا په یوه ورځ باندې قتل کړل ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړی مونږه موسی علیه الصلوۃ والسلام ته الکتاب کتاب تورات الف لام عهدی دی مراد تینه تورات دی تفصیل مخکې بیان شوی کوه تور تلاړ الله تعالی ول کتاب ورکړي وقفینا من بعده بالرسل او پرله پسې ولېږل مونږه من بعده ورسته داغینا بالرسل ډیر پیغمبران علما د تاریخ لیکلی دي چې د موسی علیه صلوات و سلام نه وروسته تر د عیسی علیه صلوات و سلام پورې څلور زره پیغمبران الله تعالی را لېږلي دي د موسی علیه السلام نه واخله تر د عیسی علیه صلوات و سلام پورې څلور زره پیغمبران را لېږلی شوي دي او دغه څومره انبیا علیه صلوات و سلام چې راغلي دي نو هغې ته تورات طرف ته خلک راولل تورات طرف ته هغه مکلف و په دینی موسوي باندې بیا چې کله عیسی علیه السلام راغی نو دین نوی شو بعضی احکامات هغه منسوخ شول په انجیل سره چې کوم احکامات په تورات کې ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام د کتاب تورات وقفینا او پرله پسې ولېږل مونږه من بعده وروسته د هغه نه بالرسل پیغمبران شیخ د کابلګرام رحمه الله هغې به د دې کتاب کتاب معنا کوله ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته کتاب لیکلی قانون د ژوند د تیرولو کتاب لیکلی قانون د ژوند د تیرولو ځکه د الله تعالی کتاب هغه لیکلی قانونی د ژوند د تیرولو د الله تعالی شریعت د الله تعالی قانونی کنه وقفینا من بعده بالرسل او پرله پسې ولېږل مونږه وروسته د هغه نه پیغمبران و آتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړی مونږه عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزات البینات ښکاره دلیلونه البینات الله تعالی عیسی علیه السلام ته بل کتاب بیا ورک او بعضی کتابونه او بعضی احکام هغه په تورات په انجیل باندې هغه منسوخ شول اصل کې یسوع یا یشوع په سوریانی او یا په عبرانی ژبه کې په معنا د مخلص سره دی عیسی علیه السلام د الله تعالی مخلص بنده و د مور نوم یې مریم په معنا د خادمې سره او یا په معنا د عابدې سره د الله تعالی عبادت کوونکي یا د الله تعالی د دین خدمتګار البینات د دین مراد معجزات د عیسی علیه السلام تی مراد دی سوره آل عمران کې براشي نه سل ویختم نمبر آیات کې او دغه سي سوره المائده یو سل لسم نمبر آیات کې براشي چې د دین مراد معجزات د عیسی علیه السلام دي د مرغۍ شکل به جوړ کړه خټینه په هغه کې به پوکې وکړه هغه مرغۍ شوله د الله تعالی په حکم باندې یو قبر خواته به ودرېده د الله تعالی نه به دعا وغوښتله وی الله تعالی دا مړی را ژوندې کړه د قبر نه نه د الله نه به دعا وغوښتله په الله تعالی دا مړی را ژوندی کړه. الله تعالی به ورته هغه مړی را ژوندی کړه، هغې سره به یې خبرې وکړلې. یو برګي مرض والا به برګي مرض والا علاج نه وي، هغې باندې به لاس راخ که الله تعالی به هغې له شفا ورکړله. یو سړی به ړوند به سترګو نظر به کار نه کو، هغې باندې به لاس راخ کړل الله تعالی به بینا که سترګې به روغې شولې. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور کړي مونږ عیسی زوی د مریم ته البینات کاره دلیلونه معجزات. و ایدناه بروح القدس، او کړي مونږ هغه په روح پاک سره، په روح پاک سره کړي مونږ. ته دینه مراد جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام دی. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام ته روح القدس ولې ویل کیږي؟ روح پاک. یو قول پکې دا دی د دیو جنو ته ویل کیږي چې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام تمام انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ته وحی راوړی ده. روح ویل کیږي ژوند ته، لکه څرنګه چې په روح باندې د انسان ژوندی، نو دغسې جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام وحی راوړل چې په هغې کې ژوند دی، باطنی ژوند دی، په هغې کې ژوند دی د زړونو. په عام روح باندې د بدن ژوندی، او په وحی باندې ژوند د سید د زړه دی. وجې نه روح القدس ته ویل کیږي، یا روح القدس ته ځکوي چې بغیر د والد او بغیر د والدین الله تعالی پیدا کړی دی. روح القدس ته ځکوي. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام به د عیسی علیه الصلاۃ والسلام سره ار وخت ګرځېده را ګرځېده. و ایدناه، او کله کړی مونږه عیسی علیه السلام، مضبوط کړی مونږه عیسی علیه السلام بروح القدس، په روح پاک سره. افکلما جاءکم رسول، نو آیا پس هر کله چې رابړو تاسو ته رسول پیغمبر، بما لا تهوا، هغه حکم د الله تعالی، لا تهوا چې نه به خوښولو انفسکم، نفسونو ستاسو، زړونو ستاسو. د الله تعالی پیغمبر به یو حکم راوړ چې په دې یهودیانو باندې به هغه ښه نه لګېده. استکبرتم، نو لیو کړله تاسو د الله تعالی دغه حکم نه به ځان اوچت وګڼه. ففریقا کذبتم، نو یوه ډله دروغجنه کړله تاسو. فریقا تقتلون، او بله ډله وجله تاسو. په چا باندې به چې وس راغی په انبیا علیه الصلاۃ والسلام کې، نو هغه به قتل کړل، هغه به ووجل. او په چا باندې به چې د قتلولو وس رانغی، نو هغه به دروغجن کړل، وایي تاسو دروغ وایئ. یعنی د پیغمبر شریعت د خپل خواهش مطابق به ګڼه. که کم به د هغې د خواهشاتو سره برابر و، هغه به یې ومانه، او کم به چې د هغې د خواهشاتو سره برابر نه و، نو هغه به یې نه مانه. حالان کې د الله تعالی دین چې، نو هغه همیشه لپاره د خواهشاتو نه خلاف وي، هغه د خواهشاتو مطابق نه وي. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دی آیات کې الله تعالی زجر ذکر کوي، او دی آیات کې طریقه را تکذیب بیانېږي چې مخ کې آیات کې کذب تم بیان شو، نو دی آیات کې دغې تفصیل لې د الله تعالی د پیغمبر او د الله تعالی د کتاب تکذیب به څنګه کاو. د آیات دوه مطلبونه دي، ځان پی پوه کړئ. وقالوا قلوبنا غلف، دا غلفون یا دا غلفون دی په لام باندې سکون دی، نو دا په معنا د پردې سره دی، په معنا د پټواري سره دی. غلوب جمع د اغلف ده، هغه څیز ته ویلی کیږي چې پردې په هغې باندې احاطه کړي، پردو کې یو شی پټي هغې ته وایي. نو اوس معنا دا شوله، وقالو او وی دی قلوبنا، زړونه زمونږه غلفون دا په پردو کې دي. او د دې معنا دپاره تایید په قرآن کریم کې شته دی، سوره حم میم سجده 15 نمبر آیت کې. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. دقة آيات دا دير پار تأييد دي نديو بدا خبر كولا وإستا پا خبر باني منغا نپو يگو زكا زمونغا زنونا پا پردو كيري. يار دا تس خبری كي دا خو دير عجيبة خبری تنكي نن سباهم دير خلق دا سيري. كلا چي او ناشنا خبر واوري چي ديو ني اوري دلي مخكي، نو بیا سوی یاره تر اوسه پورې خو غټ غټ علما او شیخان تیر شوي. دا خبره خو موږ چرته هم دا اورېدلې چې پاکستان قانون د کوپر دی، ای په پاکستان کې مو جهاد دی. و دا تاسو خبره کوي، دا دومره غټ غټ چې دی په دې دروازه چې نشي وتلی، هغه شیخان او هغه مفتیان صاحبان او دا غټ غټ پټکې وهلي، نو هغه خو پاکستان کې دننه ناست دي، او هغه وایي چې دغه نظام لاندې زندگی تیری، نه ورته کوپر وایي، نه ورته بېدیني وایي، د پوجانو سره یو ځای ګرځي، یو ځای نو هغه تاسو د هغې نه پوهه خلک نو یهود به دا خبره کوله وای زمونږ زړونه په پردو کې ستا په خبرو باندې مونږ نه پوهېږو هلکه څنګه نه پوهېږي زر تره قرآن آیات ویم حدیث ته ته بیا ویم پوهه کوم دی په پښتو کې څنګه پې نه پوهېږي ته وقالو اوی دی قلوبنا زړونه زمونږ غلفن دا په پردو کې ریستا په خبره باندې مونږ نه پوهېږو دویم قول هم په سرین دارې په دې کې دویم قرأت دی غلوفن په دې لام باندې پیش دی په دې لام باندې ذمه ده نو غلوف راځي دا جمع ده غلاف ده لوخې ته ویلی کېږي نو اوس معنه دا شوله عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هم دغه معنی کړې ده کله به چې انبیا علیه صلات وسلام د یهودیانو ته د الله تعالی دین بیان کړه وقالو دوی به ویل قلوبنا غلفن زمونږ زړونه د علم لوخې دي زمونږ زړونه د علم نه ډک دي ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته دی یاره بس ته دا خبرې ځان لکوه دا مسلې مونږ ته مه کوه خا مونږ ښه پویه خلک یو مونږ هوښیار یو ډېر خلک داسې دي ته ته د الله تعالی د دین یو مسله بیان کړي یاره زه ستا نه ښه پوهېږم صحیح ده بس ما ته دا مسلې مه بیانوه یهودیانو به هم دا خبره وکړله الله تعالی په هغې باندې رد کوي بل لعنهم الله نا نا د دې زړونه دا د علم نه ډک نه دي بلکې دا تش دي داسې نه ده دوی دروغ وایي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی بکوپرهیم په سبب د کوپر د دوی باندې دوی د الله تعالی نه ډېر لرې وتي دي لعنت په عربۍ کې بعد او لریوالي ته ویلی کېږي دوی د الله او د الله تعالی د خیرون نه دوی ډېر زیات لرې دي فقلیلا ما یؤمنون پس ډیر لږ کسان د دوی نه ایمان ناوړي ډیر لږ ایمان ناوړي رد شو په جمهوریت باندې قلیل ما یؤمنون لږ به مؤمنانی او ډیر چې ډیر خو داسې خرمی سپیم ډیری او دغسې بې دینه خلک هم دغسې ډیری جمهوریت بنا دی په اکثریت باندې او په قرآن کریم چې ګورئ نو په سوونو ځله په قرآن کې د اکثریت رد شوی دی او د اقلیت چې دی هغه حقانیت ثابت شوی دی په قلیل ما یؤمنون ډیر لږ کسان د دوی نه ایمان ناوړي د دې دا به نور دی کې امراش قرآن کریم کې مفسرینو ډیر شی معنی ردی بیان کړی دي یو قول له مفسرینو دا دی او ټول له قرآن نه ثابتی فقلیلا ما یؤمنون قلیلا دا صفت دی لپاره د موصوف محذوفه اصل له سره ایمانا قلیلا یؤمنون ایمانا قلیلا دی لږ ایمان راوړي الله تعالی منی او د الله تعالی پیغمبران نه منی الله تعالی منی او د الله پیغمبران نه منی پا ایمان کی تجزی نه ښه اوس دیو لږ ایمان راوړي نو لږ ایمان خو نه ایمان چې راوړي پوره ایمان به راوړي نو په قلیل ما یؤمنون یؤمنون ایمانا قلیلا دیو ایمان راوړي خو لږ ایمان ناوړي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض بعضی کتاب منی او بعضی نه منی الله منی او د الله پیغمبر نه منی دویم قول لم پسرین داره چې دا قلیلن دا صفت دی لپاره د زمانن نو زمانن قلیلن یؤمنون زمانن قلیلا او دغه په قرآن کریم کې سوره آل عمران کې وراشي دو او یم نمبر آیات کې وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره دا مشران يهوديان چې وو نو دیو بخپلو کشرانو ته ویل ویلار شي سحر د مسلمانانو خواته او وای چې یاره مونږ مسلمانان شو د یهودیت د صحیح دین نه دی مونږ هم ایمان نه وړو وی کېنه یو سره ډوډۍ موډۍ وتی وخورئ او بیا مازیګر کې کاپیر شئ راشئ د خپلو ته یاره مونږ لاړو طالبان مونږ وکتل خو خلک نه دی مونږ تلی وو مونږ چې مونږ دغه اخلو حال احوال یې زده کوو که ښه خلک نو بیا به سره مونږ هم ملګري شو نو هغه به که ښه هم وو خو چې کله به لاړل نو خلکو ته به ویل یاره مونږ ولیدل بڼه نه مونځ کوو صحیح یو نه داسې یو دس ترتیب نه او دس بيدینه اوند کې خلکو ډیره پاره چې د جهاد نه خلک متنفر کی نن سبا د يهوديانو داسې بچی ډیر دی په معاشره کې نو په قلیل ما یؤمنون لږ وخت دی ایمان نه وړي چې هغه سحر وختي ټیم دی او بیا وخت پرو اخر هو د ورځې په اخر کې واپس کاپیران شي ډیره پاره چې نور خلک د الله تعالی د دین نه په متنفر کی او کرکو نه پرت نور خلک مو کی درې معنی مفسرینو بیان کړی ده وای قلیلا ما یؤمنون دا اصل له سره جمعا قلیلا یؤمنون دیو ایمان راوړي خو لیکن لږ کسان ایمان راوړي لکه عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دا یهودیان په خپل دین کې ډیر زیات کلک دي دعوت پہ اثر نہ کئی خلک کسان پہ کی بیا ایمان راوڑی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وخت کی بعض یہودیانو بیا ایمان نہ وڑ خٹول نہ بعض راوڑ او امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یو بل مانا کړی دا وای دا قلیل ما یؤمنون دا ما چرے دا نافی دے ان دا ایمان نه پکڑے دے او دا نفی متوجہ دا دی ایمان تا نو مانا دا شولا وای دا کل عدم دے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مانا دا چی قلیل ما یؤمنون لگم ایمان نراوڑی لگهم ایمان نراوڑی خو لیکن دا نور توجیهات دا غور دی وقالو قلوبنا غلف او وای دی زمون غزرونا غلفن دا په پردو کې ریستا په خبره باندې نه پویګو یا وقالو وای دی قلوبنا زمون غزرونا غلفن غلفن دا په د علم لوخ دی د علم نډک دی ستا علم ته زمون ضرورت نشته ری بل لعنهم الله نا عالمان ندی اسی تش کندوان دی خو بلکی لعنت کرده دی اللہ تعالی پا دیو باننی بی کپرهیم پا سبب دا کپر دیو باننی فقلیل اما یؤمنون دیو لگ ایمان راوڑی اللہ منی و دا اللہ تعالی پیغمبران نمانی یا قلیل اما یؤمنون لگ وخ ایمان راوڑی اسی زان مسلمانان خکارک کی دی مسلمانان پڑا لکی او کلچ واپس دار شی نبیا کافر شی یا قلیل اما یؤمنون جمعا قلیلا یؤمنون لگ کسان پکی ایمان راوڑی دیر ایمان نراوڑی ولما جاهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاهم ما عرفوا کفروا به دی آیت کی اللہ تعالی بل قواحت و خواست دیو بیانی حاصل دی آیت داری زان دا آیت دا مشکلاتو ندی خود تاستا آسان سبق پیم بالکل چی بدی کتاب بانی پوی شی یوزل تفسیرونه بیا ځان لپاره خپل کولای شي. يهوديان په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر راغلی و نو دی يهوديانو به داسې کوله. دا يهوديان به چې کله د مکې د مشرکانو سره میلاو شول نو یې ګورې زمونږ په کتاب کې داسې خبره لیکلی شوې ده چې الله تعالی به په عربو کې بنی اسماعیلو کې الله تعالی په تاسو کې یو کس پیدا کوي پیغمبر به وي او صفات به ورته ویل په تورات کې دسې رچ دسې سړی به وي دسې سړی به وي دسې سړی به وي دا خبره یې کوله. وایي که هغه سړی راغی نو هغه حق دی ځکه زموږ په کتاب کې لیکلی شوی دی. خو کله چې هغه پیغمبر راغی په هغه صفتونو باندې کم صفات چې الله تعالی په تورات کې بیان کړی وو او دوی په هغې باندې پوهېدل انکار یې ته وکړ بیا به دې ته وایي مه منې سړیه دا دومره خبیث او دومره پلیتان خلک دي یهودیان دا زمونږه د نسل دشمنان دي دا د الله تعالی د پیغمبر د وخت نه دشمنانو مشرکین عرب ته ویل مخکې نه ویل پیغمبر لا پیدا شوی نه دی وایي زمونږ په کتاب کې دي چې الله په عربو کې داسې یو سړی پیدا کوي داسې پته دی داسې پته دی داسې پته دی خو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام الله تعالی دنیا ته پیدا کړ او الله تعالی پیغمبر جوړ کړ نو دوی په هغه صفاتو باندې وپیژنده چې کم صفات په تورات کې ذکر شوی کفرو به بس انکار یې ته وکړ مړه وایي دا هغه نه دی وایي دا زمونږ په کتاب کې د سیند دی د نبی علیه السلام په صفتونو کې تحریف وکړ تحریف پیدا وکړه په تورات کې داسې راغلی وو اکحال العینین د نبی علیه الصلاۃ والسلام گنجی گنجی غوندې کې ویخته بی دیو چیرې وی نه داسې لمسې غوندې کې بی داسې ویل په تورات کې دادی د نبی علیه السلام په باره کې راغلی وو چې دا به قد و قامت به ډیر مزیداری دیو هغه بدل تعبیر وکړه او دا راغلی وو اکحال العینین په تورات کې راغلی وو نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایشي تور سترګې او سترګې د نبی اسلام تورې وي دوی ازرق العینین وی شین سترګې وی هغه دی پیغمبر سترګې خطوری دی په تورات کې دی چې هغه اخیره پیغمبر چې راځي هغه شین سترګې داس خبرې وکړه لکفرو داس لعنت یې اندی دی نو دی آیت کې الله تعالی دا وی دا دومره پلیت قوم دی دومره پلیتان خلق دی دا ولما جاهم کله چراغ دی او تا کتاب من عند الله کتاب قران کریم دا الله تعالی طرف نه کتاب نه مراد قران دی مصدق لما معهم تصدیق کون کې دا کتابونه معهم چې دی سره پرون مرتدا ویل ګوره دا بار بار چې وایو نو بیا به خبره وګدیږي مصدق لما معهم چې قران کریم کې راغی یا معکم راغی په قران کریم کې دغه سی کلمه راغله د دې دوه معنی دي دوه مطلبونه دي یو دا چې په تورات او په انجیل کې د نبی صلی الله علیه وسلم اوصاف بیان شوی خوشخبری بیان شوی و نو کله چې د الله تعالی کتاب قران کریم راغی نو دا هغه کتابونو تصدیق وکړه اوس که به تورات او په انجیل کې د نبی علیه السلام ذکر وې او بیا قرآن نه وې راغلی نو تورات او انجیل دروغجن کېدل کنه نو مصدقون په معنا د رښتونی کوونکې دی کتاب هغه مخکینی کتابونه رښتونی کړل دویم دا مصدقون په معنا د موافقون سره دی هغه داسي په تورات او په انجیل کې اصول د ایمان بیان شوی، اصول د آسمانی دینونو ټول یو دي، ایمانیات اعتقادیات دا ټول یو دي. د الله بندگی به کوي، شرک بنه کوي، ملائک به منی، جنت او جهنم به منی، ایمان بالآخرت بلری، دې ته وای اصول د دین. نو کله چې د الله تعالی کتاب قران کریم راغې، نو په دې کې اصول د ایمان، اصول د دین په کې بیان شوی، نو دې کتاب دې قران کریم موافقت وکړه مخکې کتابونو سره. ولما جاءهم کتاب من عند الله، کله چې راغې دې ته کتاب قران کریم د الله تعالی طرف نه، مصدق لما معهم، تصدیق کوون کې او د هغه کتابونو چې ردیو سره، یا موافقت کوون کې او د قران کریم لما د هغه کتابونو معهم چې ردیو سره، وکانو من قبل او اودی مخکره دینه، یستبتحون علی الذین کفروا، یستبتحون علی الذین کفروا، د دې دوه معنی دي. او ځان په پدیده کې پوهه کوي تاسو ته ویل چې دا آیات د قران کریم په سورۃ البقره کې د مشکلاتونه ده، چې دې ځکه د یستبتحون سمانه ده. ډیر شی توجیهات مفسرینو بیان کړی دي، اگر ډیر چې وشي په یو باندې هم پوهه نشي. زه تاسو ته دوه معنی دی بیانوم. اوله معنا دا یستفتحون کی دا فتح په معنا د علم او د خبر ورکولو سره دی، او دا علا په خپل معنا سره دی. اوس معنا به داسې وکړي، او تاسو ته ما د آیات په مطلب کې هم دغه ویل، وکانو او دا یهودیان من قبلو مخکې د قران کریم نه او مخکې د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، یستفتحون خبر به ورکاو علی الذین کفروا، آکسانو ته چې کافران امیانو مشرکین عرب، دیته به امیان ځکه ویلی کېدل انپړه، دیته کتاب خو نه راغلی کنه. وکانو او ودا یهودیان من قبل و مخکې د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، یستبتحون خبر به ورکاو د دې پیغمبر په باره کې، علی الذین کفروا هغه امیانو کافرانو د عربو ته، هغې ته به خبر ورکاو چې زمونږ په کتاب کې لیکلی شوی دي چې په دیو کې به یو پیغمبر راځي. دویم معنی یستبتحون دا سین تا د طلب د پاره دی، او فتح په معنا د علم او د خبر او د معلوماتو کولو سره دی، او دا علی الذین کی دا علا په معنا د مین سره دی. دا توجیه ډیر زیات هم په سرینو دا کړی دا دویم یو کړی دا امام راغب رحمت الله علی، علامه روح المانی رحمت الله علی، علامه لوسی رحمت الله علی تفسیر روح المانی کی، او صاحب اللباب دا توجیه کړی دا سین تا د طلب د پاره دی، فتح په معنا د علم او د خبر سره دی، او علا په معنا د مين سره دی. اوس په معنا وکړي دسي، وکانو او ودا يهوديان من قبل مخکې د راتلو د نبی صلی الله علیه وسلم نه، یستبتحون طلب د خبرې دوه وکاو ځان به خبراو، علی الذین من الذین کبروا د امیانو کافرانو نه، د يهوديان به وخت په وخت باندې مکې ته راغلل، نو کم مشران خلک چې و دس یو ماشوم خو تاسو کله شرطن دی پیدا شوه دی مکه کې، په دې عربو کې داسې د صفاتونو ول ماشوم خو نه دی پیدا شوه، داسې یو سړی خو په تاسو کې نشته لري او صفاتونه به ولول. نو یستفتحون معلومات به کول، علی الذین من الذین کفروا د امیانو کافرانو به معلومات کول پټ پټ، و دس خصوص په تاسو کې نه پیدا شوه شرطه، دس یو سړی چې د تاسو ته وای چې پلارو نکد دین پرېګ دی، داسې وکړو داسې وکړو، دس یو سړی به خو نه پیدا شوه. فلما جاءهم ما عرفوا، نو کله چې راغې دیو ته هغه پیغمبر ما، فاغه صفت باندې عرفو چې دیو پیجنده. په قران کریم کې یو ډیر شکرته ما صفتی راغلی دی، شیخ ولی الله کابلګرامی رحمه الله بداویل په دې ځای کې دی ته ما صفتی وای. نو فلما جاءهم، کله چې راغې دیو ته هغه پیغمبر ما، په هغه صفت باندې عرفو چې دیو پیجنده په تورات کې، عرفو چې دیو پیجندل په تورات کې هغه صفتونه پیجندل، کفرو به نو کوپر یو کپاری باندې، فلعنت الله علی الکافرین، نو لعنت د الله تعالی دی پداسی کافرانو باندې، پداسی کافران منډټ کې ولې ویم، داسی کافران چې خپل پیغمبر پیجنی په خپل کتاب باندې پویږي، او د خلکو په باره کې معلومات هم کوي چې هغه سړی راغلی دی کنه دراغې، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو له یهودیان راتل کنه قتل به وته، اغه تورات خو ته معلومه چې په تورات کې داسې پتو داسې سترګو ته ولو کتل، ویختوله بدن ته، اخلاق ته، دعوت ته، هر څه ته تو کتل چې وای پیجنده، وی دا غنه د انکار ته وک. نو الله په داسې کافران من لعنت دی، داسې کافران چې خې پیجن یو بیا ته منکر کوي. به سمشتراو به ان پوسم ایک پرو بما انزل الله بغیا ان ينزل الله من فضله علی من یشاء من عباده، علی من یشاء من عباده، پا دی آیات کی تتمہ دا د مخ کی خطابات زجر الله تعالی بیان دی او وجه الله تعالی ذکر کئ چې دی خلکو د الله تعالی د دی پیغمبر نه انکار ولی وک د زد او د عناد د وجنه په چا کی چې زد او عناد راشي د اخر کافر شي په دی باندې زد او عناد دا ډیر زیات بد شه دی حسد دا ډیر زیات بد شه دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زد او عناد ولیکو د دیو د خواصتونو د وجنه نبوت الله تعالی پیغمبران په بنی اسرائیل کې را لېګل خو د دیو د خواصتونو د وجنه دیو د الله تعالی نه فرمانی وکړه پیغمبری د بنی اسماعیل تلاړه د بنی اسرائیل نه نو دیو د زد او د عناد د وجنه چې دا زمون قامایز نه مونږ یې ځکه نه منو نن سبا ډیر خلک مسلمانانی خو لیکن هغه د قوم پرستۍ د وجنه د وطن پرستۍ د وجنه دا زما د علاقې نه دی دا پاکستانی دی یا دا افغانی دی دا ماجر دی مړه د سپه الفاظو باندې دا د قومیت آواز یا د وطن پرستۍ آواز په دې باندې مؤمنان مسلمانان دا تباه شول او د الله تعالی پیغمبر دا ویلی چې تاسو دا پریک دی دا وطن پرستی یا قوم پرستی دا پریک دی کنه الله تعالی به هم د ګونګټ نه سپک کی د ګونګټ نه به تاسو سپک شئ چې ګونګټ په ډیرانونو باندې ګرځي او په پوزه باندې چې دی د غوشانو دغه سوټی اخوا دیخوا کوي او ګرځي په هغې کې الله تعالی به هم داسې سپک کی دا مه کوئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو تر دې درس ورکړی و چې هغه یو طرف ته بلال حبشي رضی الله تعالی عنه تک تور غلام دی د حبشو هغه راغلی دی، بل طرف ته سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه د پارس نه راغلی دی او پارسی خوان دی هغه، او بل طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام دی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی قریشی دی. دا مختلف صحابه کرام د مختلفو علاقو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله به بلال رضی الله تعالی عنه په مجلس کې ناسو او د بهر نه به کوم وفد راغې، نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل خوا ته کېنو وی هذا سیدنا بلال، دا زمونږ دا پیژنې دا مرګری دا زمونږ سردار دی بلال رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې ته دویم نمبر مشری ورکړله، یو امامت کبرا نبی علیه الصلاۃ والسلام، دویم امامت صغرا د جماعت جمع هغه نبی علیه السلام کوله، او په هغې پسې بیا وروستو چې کوم دغه متصل یو بل سیزو دا اذان زیمواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ته ورکړه وی هاذا سیدنا بلال. نو دا ولی کافر شول؟ دا د زد د وجنه د قومی تعصب د وجنه دا لاړل کافران شول. نن سبا چې هم په کم مجاهدینو کې په کم مسلمانانو کې زد او عناد او د قومیت او د وطن پرستی بوی موجودی، اغه الله تعالی چرته نه کامیابی، اغه الله تعالی تبا کوي خامخه. تم مجاهد زم مجاهد یم، زما سره دشمنی په سبا نه، کزه د هر ځای کزه پاکستانی مو کزه د امریکای مو کزه د روسیې مو، خو زه ویم زه د الله تعالی قانون غواړم، زه د الله تعالی نظام غواړم. ولی زما سره دښمنی کې پرې باندې چې طرف لانی ځای طرف لانی ځای. بیا دویمه خبره ده د مسلمانانو یو خبره تکوه چې نن دا کم مهاجرین چې ستاسو سره ناستي، دا کم مهاجرین چې د کوم انصار سره ناستي، وګورئ تاسو زمونږ او ستاسو هدف او موقف یو دی، د الله تعالی دین، د جمهوریت خاتمه، د الله تبارک تعالی قانون او د الله تعالی نظام، پیغمبرم یو دی، الله تعالی هم یو دی، کتابم یو دی، باید چې د قومیت او یا د وطن پرستۍ چې کوم اوازونه دي کومه چغې دي دا د ځان نه ختمې کړو. بئس ما اشتروا به انفسهم، ډیر بد دی هغه چې خرڅ کړی دي په هغې باندې انفسهم خپل ځانونه. الله تعالی ډیر بد شی دی هغه چې دی په خپل ځان خرڅ کا. دا اشتراو دی دی کې اشترا په معنا د بیع سره ده، نو معنا به الیسی شي، او که د بیع د اشترا معنا هم وکړله اخیستلی دي په دوی باندې خپل ځانونه، نو دغه معنا بیا نه صحیح کیږي. بیع سما ډیر بد دی هغه شی اشتراو به انفسهم چې خرڅ کړی دي په هغې باندې خپل ځانونه، د دې څه معنا ده چې خپل ځانونه خرڅ کړی دي؟ هغه څه شی دی؟ یک پرو بما انزل الله، چې هغه کفر کول د دیو دی په کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی قرآنی کریم. ولی کفر وکړه بغیان د وجې د زد نه، د وجې د عناد نه، ای ینزل الله من فضله، چې نازلی الله تعالی د خپل مهربانۍ نه، علی من یشاء من عباده، په هغه چا باندې من یشاء چې وی غواړي الله تعالی، من عباده د خپلو بندګانو نه، یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی نبوت ورکه او الله تعالی ته کتاب ورکه. فباءوا بغضب علی غضب، نو اخته شول دیو په غضب باندې پاس را بل غضب نه، دیو په یو غضب باندې د مخکې نه اخته او په هغې د پاسه په بل غضب باندې هم اخته شوله. د دې نه مراد څه شی دی؟ یو دی یهودیانو تکذیب وکړه د عیسی علیه السلام، نو یو غضب پی دا غی دا وجنه وشو، الله تعالی پی عذابونه راوستل تبا شول. نو پا غی دا پاسه بل دا نبی صلی الله علیه وسلم نے تکذیب وکړه، پا نبی صلی الله علیه وسلم نے انکار وکړه، نو دا دویم غضب شو پدیون. فبا او بی غضبین علی غضب، یو غضب تکذیب د عیسی علیه السلام، ځکه یهودیانو خو عیسی علیه السلام نه مانه، نعوذ بالله من ذلک، هغې ته ولد زنا وای، داسې خبره کوله. او دغسې دویم غضب پیدا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت یې وکړه. او یاده چې مفسرینو لیکلي، اول غضب داره چې کوپر یې وکړه په ما انزل الله باندې، او دویم غضب داره چې حسد یې وکړه. نو دا دوه غضبونه په دوی باندې راغله. فبا وخته شول دی علی غضب په غضب باندې، ابي غضب په غضب باندې، علی غضب پاسره بل غضب نه، ولل کافرین، او خاص د کافرانو لپاره عذاب مهین، عذاب دے رسوا کون کے، عذاب دے رسوا کون کے، یعنی عذاب پا صفت دا احانت دا خاص دے دا کافران دفار. و ایزا قیل لهم آمنو بما انزل الله، او کل چویر شدیو تا پا دی آیات کی هم اللہ تعالی ذکر کئی دویم زجر، دویم زجر اللہ تعالی دیو تا بیانی. و ایزا قیل لهم او کل چویر شدیو تا آمنو ایمان را وڑی بما انزل الله، پا اغا کتاب بانی، پا اغا قرآن بانی چرا لگل دی اللہ تعالی، قالو ندیووی نؤمنو بما اندل علینا، ایمان راولو منگا پا کتاب بانی چی نازل کلی شوی دی منگتا، و ایک پرون وراء اهو، او کفر کی دیو بما وراء اهو، پا اغا کتاب بانی چی سیوا دی دیو دا کتاب نا، دا دیو دا کتاب نا چی علاوه نور کم کتابو ندی، نو دیووی منگا خپل ای پا خپل کتاب بانی ایمان راولو، و ای دا خپل مولای سب خبر منی او دا بل چا خبر منی. وس الله تعالی په دې باندې رد کوي، او هو الحق من ربهم، دا اول الزامی حجت دی او دلیل دی په دې باندې، ځان په خبره باندې پوی کوي په آیات باندې. معنا دا دی وهو الحق مصدقا لما معهم، او حال دا چې دا قران کریم حق کتاب دی، مصدقا رښتونی کوون کړي لما دا هغه کتابونو معهم چې دیو سره دی. که تاسو تورات د دې وجه نه منئ چې دا حق کتاب دی، یعنی د تورات د منلو وجه سی حقانیت، نو الله تعالی وی دا قرآن کریم حق دا و محق کتاب دی. که د تورات د منلو وجه دی چې دا حق کتاب دی، نو دا قرآن هم حق کتاب دی. حق چې دا هر چا سره هغه منل پکار دی، که هغه ستا د قام او د نسب دی او کنه دی، خو چې حق څوک وی نو هغه که هر څوک دی خو هغه ومنه. نو ته تورات ځکه منې چې دا حق کتاب دی، نو الله وی دا قرآن هم حق کتاب دی. نو که د تورات د منلو وجه حقانیتی، نو دغه حقانیت په قرآن کې موجود دی، نو دا قرآن چې د تورات چې منئ نو بیا قرآن کریم هم ومنئ. دویمه خبره دا ده، الله تعالی پی الزامی حجت کیه، په دې قرآن کې د تورات تصدیق موجود دی. په تورات کې دا و چې الله تعالی به آخري پیغمبر له کتاب ورکوي قرآن، اوس چې ته دا قرآن کریم ونه منې، نو تا خو د تورات نه پخپل انکه د قرآن د تورات دی دروغجن کا، تورات هم بری باندې دروغجن شو. دویم رد الله تعالی په دې باندې کوي، قولو تو فلم تقتلون انبیاء الله من قولو، ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قولو مخکې ردینه. دې باندې هم ځان پوه کوي، ته وایي چې زه تورات منم، زه خپل کتاب منم، د بل چا کتاب نه منم. نو ستاسو کتاب تورات دی، او په تورات کې الله تعالی د انبیاء علیه صلوات و سلام قتلول دا منع کړیو، دا حرام کړیو. نو تاسو خو په یو ورځ باندې 300 پیغمبران قتل کړ، ته وایې زه خپل کتاب منم، دا منل به دی ته وایي، ته خپل کتاب نه منې. اوس هم خلک وایي مونږ قرآن منو، قرآن تاسو منلی دی، ولکم فی القصاص حیاتن کتب علیکم القصاص الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلد السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما، دا تاسو په کوم ځای کې منل دی. اقیموا الصلاة اقیموا الدین کتب علیکم القصاص کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، الله تعالی کتاب سم نه منل دی خلکو، قرآن خلکو نه دی منل. نو الله تعالی وایي که ته تورات منی، نو په تورات کې دا تاسو ته ویلی شوی چې د الله پیغمبران به نه وجنئ، نو تاسو د الله تعالی پیغمبران بیا ولې وجنئ؟ 300 پیغمبران هم په یو ورځ باندې ولې قتل کړل؟ یا دویمه خبره دی، جملې دویم مقصد مفسرین دا بیان کړی، تاسو وایئ چې مونږ نؤمنو بما انزل علینا، مونږ خپل کتابونه منو او د بل چا هغه نه منو، بل کتاب نه منو مونږ. نو دغه تورات تاسو کتاب ته چې چا دعوت ورکاو تاسو هغه خلک موجلی دي. نو ته چې دا خپل کتاب منم نو ستا کتاب ته چې چا دعوت ورکولې نو په کار دا و چې تا غیله انعام ورکړی ځکه ستا کتاب ته دعوت ورکاو. نو دغه انبیاء علیه صلوات و سلام د موسی علیه صلوات و سلام نو واخله تر د عیسی علیه السلام پورې سلور زر انبیاء علیه صلوات و سلام راغلی دي او هغې تورات طرف ته دعوت ورکاو او تاسو د هغه سلور زرو پیغمبرانو مخالفت وکړه تاسو نو تاسو څنګه کتاب منئ خپل تورات؟ وإذا قيل لهم كل شيء ولا شيء تا آمنوا بما أنزل الله إيمان راوی پاک کتاب باندې پاک قرآن باندې چې نازل کړی دی الله تعالی قالوا ذوي نؤمنوا بما أنزل علينا إيمان راوی مونږ پاک کتاب باندې چې نازل کړی شوی دی مونږ ته ويكفرون وراءه او کوپر کوي دی بما وراءه پاک کتابونه باندې چې سیوا دی دیونه وهو الحق او حال دار چې دا قرآن کریم حق کتاب دی نو که تاسو خپل کتاب د دی وجنه منې چې دا حق دی نو حقانیت پر قرآن کریم کې مشته دی نو کله حقانیت وجه خودوانه حق دی. دویم مصدق لما معهم تصدیق کوون کې دا قرآن کریم دا کتابونو سره چې دا کتابونو چې دی سره دی. دریم قل تو پیغمبر فلما تقتلون انبیاء الله ولی وجل تاسو انبیاء علیه صلوات و سلام انبیاء د الله تعالی پیغمبران د الله تعالی من قول مخ کې ردینه په تورات کې خداغي د وجلو حراموال راغله ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړون کې په خپل کتاب باندې تورات دی ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړون کې په خپل کتاب باندې تورات دی نو بیا هم دا کارونه ولیکو ولقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي بل قباحت دریو شپږم خطاب الله تعالی بیانې او په دې کې د دیو نور خباستونه بیانې تاسو خود سخی عبادت کو تاسو تورات منی په تورات کې تاسو دا ویلې شو چې سخی عبادت به تاسو کوی ډیر عجیبه خلک کی تاسو لوی ظالمان در نور نو د دې وضاحت مخ کې پرون درس کې ویل شو ولقد جاءکم موسی او یقینا راغلی او تاسو ته موسی علیه الصلاه والسلام بالبینات په ښکاره دلیلونو سره بینات ښکاره حکمونو د الله تعالی سره بالبینات ته مراد ښکاره معجزات دي. سورې بنی اسرائیل یو سل یو آیات کې براشي او سورې اعراف کې براشي تفصیل په غزه کې الله تعالی او ته معجزات ورکړي. ثم اتخذتم العجل بیا اونی و تاسو خیل را پا خدای توب سره دو معنیم پرون کلیوی یا اتخاص پا معنی دو جوڑولو سره نسخه جوڑ کلیو دو سپین و سرو زرونه بیا جوڑ که تاسو خیل را دو سرو سپین و زرونه من بعدی پس دتللو د موسی علیه صلات و سلام نکوهی طور تا دو معنی دا اتخاص پا خپلی معنی سره ده نیول او مفعول ثانی حذف ده الهن. ثم اتخذتم العجل بیا اونی و تاسو خیل را پا خدای توب سره پا اولوهیت سره من بعدی پس د تللو د موسی علیه السلام نه میقات ته کوهی تور ته د الله تعالی ملاقات ته و انتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکی په شرک کولو سره ان شرکه د ظلم عظیم د ظلم اعلی درجه مراد ده په حق د الله تعالی کې د الله تعالی په حق کې ظلم سره شرک کول. و اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور پرونم د دې وضاحت بیان شوه بل خباست د الله تعالی د کتاب نم اعراض کړو تاسو ته ما ویلو د موسی علیه السلام په ژوندانه باندې دیو د تورات باندې عمل کول کمزوري کړل او رس په ورځ باندې پای کې سستی کوله. الله تعالی د موسی علیه السلام په جواب باندې دیو ته ویل چې وای تورات باندې عمل کوي او کنه کوي نو توابم کما بیا په عمل نکاو. الله تعالی جبریل علیه السلام راولیگا غره پی پورته کر پاسه که انه زله داسی ولکه چتری ده پاسه دا غر پی داسی شو. موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله وی قوم ته دی وایه که منه یې نو ښه ده او که نه یې منه نو دا غر ده باندې الله تعالی را غورځی او تباه کوی بس دی وی مونږ ومنله بس بس منو یې چې غر راباندې روانه چی اغر چې اخوا شو نه یې منو بیا یې ویل نه یې منو. و اذا اخذنا میثاقکم او کله چې واخیستو مونږه مضبوط لو ستاسونه و رفعنا فوقکم الطور او اوچت که مونږه ستاسو له پاسه اتوره تور غر خذو ما آتیناکم بقوت خذو دې د پیوات کې تقدیر دی قلنا لهم او ویلیو مونږه دیو ته خذو ونیسی ما آتیناکم هغه کتاب چې درکړلی مونږه تاسو ته بقوت په کوشش سره په دې نه مراد عمل کولو په دې باندې عمل وکئ او یا یو بله معنی تاسو ته ما کړې وه چې دین مراد د الله تعالی کتاب راغستلې په خیلاس باندې دا د الله تعالی د کتاب ادب دی چې په خیلاس باندې په قران کریم راخلی. مولا علی قاری رحمت الله علیه وای ما ډیر جاهلان طالبان ولیدل چې په ایزارو سره په خیلاس کې اور سره دي او د الله تعالی کتاب او یا نور دینی کتابونه سره په چپ لاس کې اور سره دي. په دا ډیر جاهلان دي. واسمعوا او واوری پاوریدل د قبولیت سره د دې خو غټ غټ غوګونه ارسه اوریدل خو د اوریدل نه مراد قبل اولی. واسمعوا او واوری د الله تعالی کتاب په قبل اولو سره په نیت د قبل اولو سره واوری. قالو دیول سمعنا واوری د مونږه وعصینا او نه منو بس وی سیدا کله چې غر اوچت شوی و بوم منل خو کله چې غر لری شو نو وعصینا وی نه منو. یا دویم قولم بصیرینو داره سمعنا د دې مشرانو وای او بیا عصوینا چې کم کشرانو هغه نه منو مشرانو خبره اومنله کشرانو بیا ونه منله. یا دریم قولم بصیرینو داره سمعنا دا باللسان په جبه باندې ویل مونږه بالکل واورې د قبولم کله اومنوې وعصوینا او نه منو دا په زبان حال سره په عمل سره بیا نه فرمانی کوله. په جبه باندې یو ویل یو زبان حال دی زبان حال څه ته وایي عمل عملی طور باندې په جبه باندې خویل چې مونږ یې منو قبول هم که خو بیا یې عمل د الله تعالی کتاب نه بیا خلاف. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم او ګډ کړلی شوی او په زړونو د دیو کې العجله محبت د سخی بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې د دیو په زړونو کې د محبت سخی د سخی محبت دای په زړونو کې ورغلی و. او شربو له په ذکر شوی دی دوه مطلبونه ته بیانومه او ځان پی پویه کوي. یو مطلب داره اشراب په عربی کې ویل کیږي زمکا سیراب کول زمکا اوبه کول چې زمکا اوبه چی او دومره اوبه شي چې په هغې کې بیا شینکي راوټوکیږي شینکي پکې راوټوکیږي دې ته په عربی کې اشراب وایي. لکه څرنګه چې زمکا مړه شي او زمکا په اوبو باندې اوبه شي سیراب شي نو په هغې کې بیا بوټی پیدا شي نو دغسې په مینه د سخي سره د دیو په زړونو کې د دیو د زړونه د سخي په مینه محبت سره بالکل ماړه شوي نو د هغې د وجې نه بیا د دیو په زړونو کې ډېر خباستونه پیدا شول ډېر قباحتونه او خباستونه پیدا شول خبره باندې پوه نه شولی. کله چې ځمکه اوبه شي او ښه سیراب شي مړه شي ځمکه نو بیا په هغې کې سره وټوکیږي شینکي نو د دیو په زړونو کې د سخي مینه محبت دومره زیات شوی و چې د سخي د محبت د وجې نه خو د سخي سره محبت څو شیر کو د هغې د وجې نه په دیو کې نور ډېر خباستونه پیدا شول د الله د کتاب نه انکار وکړه پیغمبران یې قتل کړل تحریف یې د الله تعالی په کتاب کې وکړه. دویم اشراب په عربۍ کې وایي د نشې څه شی څکل نو څوک چې د نشې څه شی وڅکي بیا په ځان باندې نه پوهیږي خور لور او مور دا نه پیژني ښه او بد نه پیژني حلال او حرام نه پیژني نو دغسې د دیو په زړونو کې د سخي محبت راغې نو د دیو عقل او معرفت بیا ختم شو بیا د الله تعالی د توحید او د کفر او د شرک فرق نشو کولی. و اشربو اشراب دغه معنا ده و اشربو او څکولی شوی و ګډ کړلی شوی و فی قلوبهم په زړونو د دیو کې العجله دې ده کې په عبارت کې تقدیر دی اصل لسې دی حب العجل مینه محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دیو باندې. قلو تو ای پیغمبره بی اسما یامرکم به ایمانکم په دې وخت کې د سخي محبت د خلکو په زړونو کې خونیشته دی خو د سخي په شان دی کې دغه بل شیشته دی جمهوریت. و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم د خلکو په زړونو کې د جمهوریت مینه محبت ورننوتی دی نو د هغه جمهوریت سره دومره مینه محبت کوي چې حلال او حرام نه پیژني د مسلمان قتل دی دی باندې هیڅ پروا نشته دی د الله تعالی په کتاب باندې ډس کول د الله تعالی په کور باندې ډس کول د خپلو مؤمنانو مسلمانانو زنانو بیزتی کول. و اشربوا فی قلوبهم حب الجمهوریه د انتخاباتو د جمهوریت مینه د هرې زمانې شرک او بدینی هغه د په مختلفو تورونو باندې په مختلفو شکلونو باندې نو په دې وخت کې د بنی اسرائیلو په زړونو کې د سخي مینه محبت او د غیر پاره د حلال او د حرام خیال نه ساته د الله تعالی د توحید او د شرک د هیڅ پروا نه کوله لکه په دې وخت کې جمهوریت دی. قلو تو پیغمبره به اسما یامرکم به ایمانکم ډیر بد دی هغه څیز چې حکم کوي تاسو ته په هغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب باندې د دې څه معنی ده بی سما یامرکم به ایمانکم تاسو ته ستاسو ایمان په دې باندې دغه کوي حکم کوي په دې جمله باندې چې ځان پوه نه کوي بل ځای کې پی هم بیا نه پوهېږي، د دې معنی دا شوله. خبره دې نه را روانه وه چې نؤمنو بما انزل علینا، مونږ خپل کتاب منو او بل کتاب نه منو. دوی خدا دعوه کوله کنه؟ نو الله تعالی پی رد کوي په دیو باندې، دا د دیو په دعوی باندې رد دی، د دیو د دعوی ابطال الله تعالی بیانوي په بله طریقه باندې. نو معنی دا شوله، تاسو وایي چې زمونږ په تورات باندې ایمان دی او ستاسو په زړونو کې د سخی مینه محبت دی، نو که تاسو ته په تورات باندې ایمان لرئ نو بیا دا بد کار ولې کوئ؟ آیا ستاسو په تورات باندې ایمان تاسو دا حکم کوي چې دا تاسو دا کار وکړئ؟ دیو خدا و کوله چې زمونږ په تورات باندې ایمان دی، اوس که ستاسو په تورات باندې ایمان یو بیا تاسو ستاسو ایمان دا حکم کوي، نو دا ډېر بد شی نه دی. ولې په تورات کې تاسو ته دا ویلی شوی دی چې تاسو سخی سره محبت وکړئ، هغې ته سجدې وکړئ تاسو، نو دا خو بیا ډېر زیات بد شی دی ستاسو دا ایمان چې تاسو ته دې حکم کوي. قل ورته وایه پیغمبره، بې سما ډېر بد دی هغه شی یأمرکم چې حکم کوي تاسو ته په هغې باندې ایمان وکړئ، ایمان ستاسو چې هغه د سخی سره مینه محبت دی او هغې ته سجدې کول دي. ان کنتم مؤمنین، که تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب تورات باندې. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. دی آیات کې الله تعالی اوس بیانې دوا قولین په سرینو پر آیات کې، یو قول په سرینو دار دی و داوا کوله د خصوصیت د جنت، وای وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، وای صرف يهوديان جنت ته ځي او بل څوک به جنت ته نه ځي. نو الله تعالی په هغې باندې رد کوي، که تاسو رښتونی یئ په دعوې د جنت کې نو ځان دپاره مرګ وغواړئ، که څوک کم شی خوښوي نو د هغې ذریعه هم خوښوي. نو تاسو جنت خوښوئ چې صرف به جنت ته مونږ ځو بل څوک به نه ځي. نو جنت ته خو څوک په ژوند باندې نه شي تللی کنه، خو د جنت د تللو ذریعه سره مرګ. نو بیا راځئ داسې وایي چې الله دې مونږ مړه کړي داسې وایي زه. الله تعالی وایي چې په سوونه کاله تیر شي بیا هم داسې نه وایي چې الله دې مونږ مړه کړي، داسې نه وایي. دا عام مفسرینو مشهور توجیه په دې آیات کې هم دقه ده. دا ما چېرته کوم ویرله دیو به ویل متخصصین لانفسهم بالجنه، وای مونږه د جنت تخصص کړی دی، مونږ د هغې ټیکهداران یو، مونږ به ځو بل څوک به نه ځي. الله تبارک تعالی فرمایي تاسو چې جنت خوښوئ نو جنت ته راتللو چې کوم ذریعه ده مرګ هغه مو غواړئ. الله تعالی وایي دیو دا نه غواړي. نو ته وایي چې غټ دروغجن درنو نشته، دروغ وایه تاسو. او دویم قول ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه او ابن جریر رحمت الله علیه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په حواله باندې، او دا ډیر زیاته بهترینه توجیه ده. زمونږ استادانو هم دقه ترجیح ورکوله، اگر که ډیر مفسرین نه ذکر کړي خو اعلی توجیه ده. وای دې آیات کې اعلان د مباهلې دی، په دې آیات کې اعلان د مباهلې دی. دوی به دا خبره کوله چې مونږ رښتونی یو، مونږ خپل کتاب منو او مونږ حق پرسیو. اوس الله تعالی په دې آیات کې دیو ته اعلان د مباهلې کوي، وای راشي تاسو وایئ چې مونږ جنتیان یو، مونږ حق پرسیو، مونږ خپل کتاب منو او تاسو باطل پرسی او دا پیغمبر دروغجن دی، راځئ مباهله به وکړو. داسې به ووایو چې کوم یو کس پکې دروغجن دی هغه دې الله تعالی تباه کړي، الله تعالی دې په مرګ راولي. الله تعالی وایي دیو چرته دې ته نه دي تیار. لکه نن سبا بعضی غټ غټ غټ پټ مولیان چې شیخان مفتیان هغوی پاکستان کې جهاد نه کیږي، او یو نر مجاهد هغې ته وایي راځئ چې مباهله وکړو، او یا راځئ وایي مناظره وکړو، چې کم یو پکې دروغجن دی هغه به الله تعالی تباه کړي، یو پکې هم نه دی تیار. د ټولې دنیا علماو ته دغه چیلنجونه روان دي، خو لیکن څوک ورته نه تیارېږي. قل ورته وایه پیغمبره، ان کانت لکم الدار الاخرتو، که چرته وي ستاسو دپاره کور وروستنی چې هغه جنت دی، عند الله د الله تعالی په نیز باندې، خالصتن خالصتن سالمتن روغ یوازې ستاسو دپاره، من دون الناس سوا د خلکو نه، بغیر د نورو خلکو نه. د ان ناس نه مراد نبی علیه السلام او صحابه کرام او اخره امت دی. که تاسو وایئ چې مونږ پکې بل څوک نه پرېږدو نو په تمنا الموته وغواړئ مرګ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یئ چې زمونږ جنت خوښ دی. نو جنت ته چې کوم ذریعه ده هغه طلب کوي چې هغه مرګ دی، ځکه جنت ته څوک په ژوند باندې نشي تللی خو چې مړ شي وروسته به ځي، بنا په اوله توجیه باندې. یا په تمنا الموته معنا دویمه مباهله ده، اعلان د مباهلې دی. راځئ او به غواړو مرګ په اکذب الفریقین باندې، چې کوم دروغجن دي الله تعالی دې هغه تباه کړي چې مرګ پرې راشي. ولی تمنوه، او نغواړي دیو هیڅ ولې تمناوه ابدا او نغواړي دیو دغه مرګ لره هیڅ چری بما قدمت ایدیهم په وجه د اغه عملونه باندې چې کړی دي لاسونه د دیو بما قدمت ایدیهم د اید نه مراد ټول بدن تی مراد دی خو زیات کارونه هغه په لاس باندې کیږي د دې وجه نه نسبت شویره دغه ته او د دین مراد څه شه دی انکار د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د الله تعالی په کتاب کې تحریف کول او نور ډیر گناهونه دغه تی مراد دی او د الله تعالی پیغمبران قتلول دغه تی مراد دی الله تعالی دی مرګ نه غواړي او یاد ایدی هم نه مراد لاسونه تی مراد دی او په دې کې اشاره د هغه تحریف ته چې د الله تعالی په کتاب کې کو ولا یتمنوه او هیڅ چری نه غواړي دی دغه مرګ او دی نه غواړي دغه مرګ لره ابدا هیڅ چری بما قدمت ایدی هم په وجه د هغه مرون باندې چې کړی دی لاسونه دی مخکې لګړي دی لاسونه دی والله علیم بالظالمین او الله تعالی پوهیږي په ظالمانو باندې زجر دی ظالمانو بيدینو تاسو جنت خلک کی تاسو به جنت تلار شي اے د مسلمانانو قاتلانو اے جماعتونو مدرسې ورانونکو اے خپل خويندې مؤمنان مسلمانان په امریکایانو باندې خرڅونکو تاسو جنت ته مکوي تاسو به جنت تلار شي ولا تجدنهم احرص الناس على حیات په دې کې اوس دوی موجود انکار الله تعالی ذکر کوي یو خودی مرګ زکنه غواړي چې دیو تخپل اعمال معلوم دي چې موږ څومره بيدینې یو دې تر دې پته شته دي تاسو مسلمانان په قطارونو باندې ودروي او شهیدان کړیم دي او په جماعتونو باندې منبر کړی دی نو دیو ځان لپاره مرګ چرته نه غواړي الله تعالی وایي دوی موجود ده ولا تجدنهم او خامخا او به ممیته دیو لره د وجدان نه مراد علم دی ته به پوه شي په دیو باندې تا ته به علم د دی وشي ځه ته لږ سوچ فکر وکړه احرص الناس خامخا او به ممیته دیو لره ډیر حرسناک د خلکو نه علا حیات په ژوند دنیاوي باندې دیو خو په دنیا په ژوند باندې ځان ورکوي ومن الذين اشركوا او دا هغه کسان چې شرک کړی دی ومن الذين اشركوا یو معنا دا ده دیو د مشرکان نه هم زیات رسناک دی په ژوند باندې یا ومن الذين ولتجدن من الذين اشركوا او تب مشرکان هم عمومي چې هغه ډیر زیات رسناک دی په ژوند دنیاوي باندې یود احدهم او غواړي هر یو تند دیونه دا معنا بنه کوي ښه تاسو وګورئ زیات خلک معنا داسې کوي یود غواړي احدهم یو تند دیونه نو صرف په یهودیانو کې یو تنده غواړي بس نه معنا به داسې نه کوي یود غواړي احدهم هر یو تند دیونه لا یعمر الف سنه چې عمر ورکړی شي هغې ته زر کاله وما هو او نه دی دغه عمر بمزحزحه بچ کوونکی دغه کس دره من العذاب د عذاب نه ای یعمر که عمر ورکړی شي الله تعالی وایي که د الله تعالی د عذاب نه بچ کېدل دا په ایمان او په اعمالو باندې دي که تا ته زر کاله عمر درکړی شي بیا دې هم دغه عمر د الله تعالی د عذاب نه نشي بچ کولی د عذاب نه نشي بچ کېدلی والله بصیر بما یعملون او الله تعالی لیدونکی دی هغه عملونه لره چې دوی یې کوي تاسو چې کوم اعمال کوی الله تعالی ته دغه ټول معلوم دي الله تبارک تعالی په هغې باندې پوهی دی دا د یهودیانو باس مباحثه وشوله تفصیلا در دې لپاره وشوله چې ای مؤمنان مسلمانانو تاسو د دیو د حالاتو نه ځان بچ کړئ په دیو کې کوم قباحتونه دی د دې نه ځان بچ کړئ د دې وجنه دا دعا کول پکار دی چې الله تعالی د منافقانو یهود او نصاراو چې څومره خباستونه دي او څومره پلیتیانې دي الله تعالی موږ دغه پلیتونه بچو ساته